Welkom iedereen bij podcast 101 van 6 mei 2011. Het is een zeer succesvolle podcast qua starttijd. We hebben in Finland ADSL-modems die eruit vallen. Iedereen die overschakelt op mobiele telefonie of het mobiel internet, waardoor ook de mobiele internet begint te haperen. Bart dus via een GSM-telefoon vanuit Finland. En Luc gewoon op de ouderwetse manier op de gewone goede bandbreedte naar Duitsland. Welkom. Bij poging 1 was jij gestart met uitleg over jouw Ubuntu-ervaring, Bart. Ja, ik ben als eindgebruiker die heel weinig van Linux af weet, ben ik ongeveer een half jaar geleden bij het uitkomen van 10.10 van Ubuntu, ben ik eens gaan kijken of ik daarmee uit de voeten kan. En hoe ingewikkeld het is voor een bovengemiddeld Windows-gebruiker om over te stappen. En ik moet zeggen, voor de meeste basale gebruik van een computer, een beetje Office, Server, mijn werk voor Tweakers.net, het schrijven van artikelen daarvoor, dat gaat allemaal best goed. Nu ben ik overgestapt op de nieuwe versie die verleden week is uitgekomen, afgelopen donderdag. Of anderhalve week geleden dan, zo'n beetje. Ubuntu 11.04. En er is eigenlijk aan Ubuntu zelf niet zo heel erg veel veranderd, technisch gezien. Maar de gebruikerservaring is heel erg veranderd. Ze hebben nu niet meer de standaard GNOME desktop-omgeving. Maar ze hebben zelf iets gebakken, wat ze Unity noemen. En ik was er niet kapot van. Het is met name, denk ik, voor mensen met een klein display, netboekgebruikers en dat soort dingen, tablets, is het denk ik heel erg handig. Maar voor op een desktop vond ik het niet zo geweldig. En gelukkig heb je de mogelijkheid om gewoon terug te stappen naar de oude omgeving. Oké. En nadat ik dat heb gedaan, zag ik eigenlijk geen verschil meer met de vorige versie van Ubuntu. Natuurlijk zijn er een hoop programma's bijgewerkt in nieuwere versies. Firefox is versie 4. Maar deze laatste versie werd aangekondigd als de meest geweldige Ubuntu ever. Ja, dat is omdat die andere gebruikersinterface een eigen interface hebben en niet meer een GNOME interface, dus eigenlijk door een hele andere partij wordt ontwikkeld. Maar jouw ervaring is dus van dat is dan mooi, maar dat is kinderschoenenwerk. Dat is eigenlijk nog niet helemaal geweldig af. Nee, ik was er niet kapot van. Nee. Het kon mij niet bekoren. En ik heb na een dag of twee ben ik teruggegaan naar de standaard GNOME omgeving. Okay. En Ubuntu is natuurlijk in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Je kunt ook een KDE-omgeving kiezen. Maar ja, goed, het is allemaal lood om oud ijzer. Het is een gebruikersinterface en je kunt kiezen wat je zelf aanstaat. En dat is denk ik... Verwacht je dat de visie van Ubuntu is dat ze allemaal dus naar die derde interface gaan? Of dat ze toch allemaal nu gaan terugstappen en dat er nu onrust ontstaat of zo over welke weg het op moet? Of alle drie naast elkaar? Dat Unity heel erg wennen is voor een heleboel mensen. Maar in dat tijd was het overstappen van XP naar Vista of 7 een heel grote overstap waar veel mensen aan moesten wennen. De overstap van Office 2003 naar 2007 met gebruik van de Ribbon is ook een hele andere gebruikerservaring. En een hoop mensen moesten daaraan wennen. Maar toen ze daar eenmaal mee aan de gang waren gegaan, vond men het toch wel iets hebben. Ik denk dat het heel persoonlijk is. Ik ga het zelf ook nog een tweede kans geven. Ja, maar uiteindelijk kan je natuurlijk niet verwachten dat drie platforms goed ontwikkeld blijven of ondersteund blijven. Dat moet er meer, twee kan je misschien denken dat voorlopig nog te handhaven is. Maar ik verwacht toch dat er een keuze moet worden gemaakt vanuit het Ubuntu-team. Ja, je hebt Ubuntu natuurlijk de onderliggende laag. En dan heb je een grafische schil. En er zijn verschillende mogelijkheden, of er zijn zelfs veel meer mogelijkheden. Je hebt, GNOME was altijd de standaard desktop-omgeving. Er waren heel veel andere alternatieven. En ja, de community onderhoudt die. Ja. Dus ik denk dat ze op zich als zodanig wel blijven bestaan. Okay. Naast de standaard Ubuntu die je kunt downloaden, waren er ook speciale versies voor het onderwijs, bijvoorbeeld Eduntu. En er zijn nog andere dingen. En ja, dat is aan de ene kant de kracht, maar ook denk ik het vervelende aan Ubuntu. Er zijn zo verschrikkelijk veel uitvoeringen dat je vaak niet kunt kiezen. En dat is niet alleen bij Ubuntu, dat is bij alles binnen Linux. Je hebt zoveel keuzemogelijkheden. Het is soms een beetje overweldigend. En moeilijk. Maar ik heb een aantal problemen gehad. En door op Google wat te zoeken, door in wat forums te posten, heb je heel snel een antwoord. En dat vond ik ook fantastisch. Dat maakt niet uit waar je tegenaan loopt. Er is altijd wel iemand die je kan helpen. En dat vond ik echt fantastisch. Ja, dat is natuurlijk die kracht wordt soms niet goed gezien. Maar je virtuele buurman, die heeft natuurlijk heel veel waarde. Dus dat is natuurlijk ook de kracht die in dit soort dingen zit. Dat je in ieder geval hulp kan krijgen op dit soort vlakken. En misschien is dat nog wel de grootste waarde van zo'n systeem. Ja, de virtuele buurman. Ontzettend veel software. Je bent natuurlijk allemaal gewend aan bepaalde programma's die je gebruikt voor je werk of voor je plezier. En je moet op zoek gaan naar een alternatief. En er is in de meeste gevallen is er al iets te krijgen. Dus voor al het werk wat ik doe, heb ik heel veel alternatieven kunnen vinden die onder Linux draaien. En in sommige gevallen waar het dan echt niet ging, heb je altijd nog je Windows emulator, Wine. Ja. En daar kun je ook nog wel het een en ander mee doen. Maar ja, spelletjes is verschrikkelijk lastig. Als je een spelfanaat bent, dan wordt Linux altijd een probleem. En ik denk ook in de wat professionele omgeving voor grafisch en audio zijn er ook wat minder mogelijkheden dan je op de Windows of ja, goed, de spellenmakers focussen natuurlijk steeds meer op Android-platforms enzovoort, wat het natuurlijk makkelijker maakt om dingen naar Linux te porten. Dus mogelijk komt het zelfs op het gaminggebied in de toekomst goed. Uiteindelijk wel, maar ze lopen achter, absoluut. Ja. Apple heeft ook een nieuwe software-release uitgebracht. Laten we dan meteen daarop overstappen. Mooi bruggetje. De fixing. Ja, iOS 4.3.3 is een paar dagen geleden uitgekomen. Als antwoord natuurlijk op de storm die ontstaan is. Omtrent de locatiegegevens die worden opgeslagen op de telefoon. Apple, en later bleek dat ook Android en dergelijke dat doen, houden in een soort database bij waar je bent. Aan de hand van radiomasten, niet zozeer met satellieten, GPS. Maar ze hebben een soort cache-file die ze gebruiken om sneller te kunnen bepalen waar je bent. Mm-hmm. En de Apple-telefoons die synchroniseren via iTunes met een computer. En dat bestandje werd ook altijd meegestuurd. Dus er zijn al wat privacy issues in dat geval. Mm-hmm. Apple heeft nu met 4.3.3 het zo gemaakt dat ten eerste dat cachebestand veel kleiner is. Ten tweede wordt het niet meer gesynchroniseerd met de computer. Via dus het is er nog wel. De laatste drie plekken waar ik ben geweest, die staan nog wel gelogd. Ik weet niet precies hoeveel plekken en hoeveel informatie die per plek opslaat. Maar ja, het bestandje wordt nog steeds gebruikt. Mm-hmm. Tenzij je echt specifiek aangeeft in de telefoon dat je niet gebruik wil maken van locatie-based gegevens. En dan wordt het bestandje ook echt verwijderd. En is het niet meer aanwezig in het verleden. Zelfs als je niet gebruik maakte van locatiegegevens, werd het bestandje toch aangemaakt. Zodat als je het dan ooit aanzet, kan die van die cache gebruik maken om je sneller te bepalen waar je bent. Ja, oké. Maar dat is dus niet meer het geval. Ja. Mooi. We zijn eigenlijk een beetje gezwicht voor de massa, begrijp ik. Nou, ook wel terecht. Ja, je ziet dat iedereen zwicht natuurlijk, hè? Sony wordt nu weer bedreigd. Voor de derde keer zag ik voor hun PlayStation. Dit weekend worden ze opnieuw aangevallen. Maar wat je ziet, en dat valt me ook op, dat dus Apple is door de bocht gegaan. Maar het is een soort strijd. De helft van ons nieuws deze week gaat over veiligheid en over dit soort issues van privacy en mag je dit wel gebruiken, mag je dat niet gebruiken? De Amerikaanse regering die via ICE websites uit de lucht haalt en dan wordt daar weer een alternatief voor gevonden. Maar het gaat allemaal over veiligheid. Ja, dat is op dit moment heel echt een issue, blijkbaar. Het is ook net allemaal op dit moment aan de hand. Ja, nu het leuk dat je over ICE hebt. Dat is inderdaad, er was anderhalf week geleden was de Fire. Ze hebben al een paar maanden geleden hebben ze ook 26.000 sites uit de lucht gehaald. Of in ieder geval, en daar stond dus op van deze site klopt niet. En ze zijn daar, dat Homeland Security is ermee bezig. Maar het is dus duidelijk een strijd aan het worden tussen aan de ene kant de overheid, aan de andere kant de bedrijven, zoals Apple, die natuurlijk graag dingen willen weten van je, want dat heeft commerciële waarde. En de gebruikers, maar die gebruikers worden dan verdedigd door de hackers of door, laten we in brede zin zeggen, zonderlingen die vinden dat het niet kan. Nou ja, deze zonderling, laat ik dan even dus zeggen dat dit een zonderling is misschien, maar dit is gewoon een programmeur. Die heeft de tool Mafia, M-A-F-I-A-A, een Firefox add-on gemaakt, waardoor al die Homeland Security sites kunnen worden geredirect naar een andere plek. Dus je kan gewoon bij de Mafia tool aangeven dat je wat je nieuwe plek is. En iedereen die dus de originele door de Homeland Security uitgezette site bezoekt, die wordt automatisch geredirect naar de nieuwe site. Ja, dat heeft die man, omdat hij het gewoon onterecht vond, gemaakt. Maar nu heeft Homeland Security meteen actie ondernomen en gezegd tegen Mozilla. Je mag dat niet doen, maar goed, dan gaat dat weer ergens anders. Maar het is dus een strijd tussen partijen waarbij de privacy van de website niet gerespecteerd wordt. Maar dat is dus in de hele wereld. Ik bedoel, we hebben die als we het aannemen dat het zo is, ik denk dat die man gewoon in de villa hiernaast zit, hoor. Maar die Osama Bin Laden hebben ze daar weggehaald. Natuurlijk tegen ieder internationaal recht in heeft de Amerikaanse regering op vreemd terrein een vent eruit gehaald. Ja? Mm-hmm. En ik zag ook allerlei protesten op het internet van toch juridisch geschoolde lieden die zeggen, ja, maar die kan eigenlijk helemaal niet. Ja? Maar je ziet dus het optreden van de partijen treedt polarisatie op. Even 77 miljoen namen en adressen van Sony pikken en dan nu dreigen om ze openbaar te maken. Aanvallen op andermans territorium. Dit wordt ook op een of andere manier getriggerd door die George Hotz of zo, die dan aangeklaagd wordt voor iets wat eigenlijk iedereen denkt van, nou, je mag toch je eigen Sony device wel als administrator benaderen. En dat ben ik zelf ook. Mijn eigen telefoon wil ik toch ook als administrator voor. Ja. Ik heb stuk daarover gequote. Ja. Dat is toch, ja. Het blijft een issue. En over deze issue gaat nu Sony, zij zijn al 5% in aandelen of zo gezakt. Het gaat natuurlijk nog verder. Als dit lukt dit weekend om die aanval in de derde aanval in te zetten. Ja, dan begint langzaamaan iedereen een beetje te denken van, waar is Sony nou natuurlijk mee bezig? Mensen aanvallen die eigenlijk helemaal niet aangevallen hadden moeten worden juridisch. En dan worden ze in ieder geval heel zwaar teruggepakt. Ik denk dat ze toch een beetje spijt hebben dat ze überhaupt die George Hotz hebben aangepakt. Want dit is natuurlijk... Dat ze zitten met die mensen die dat mannetje wat ze voor Assange hebben opgepakt. Daar weten ze natuurlijk ook niet meer wat ze daarmee moeten doen. Ja? Die hebben ze in de gevangenis gezet en die mag niet praten. Maar stel nou, dat zou blijken dat die man helemaal niks gedaan heeft. Ja? Mm-hmm. En verstandig is geweest en zijn mond heeft gehouden. Maar dat alleen een ander heeft gezegd dat hij het gedaan heeft. Want dat schijnt het verhaal te zijn. Dat hij iets tegen een collega heeft gezegd. Oh, ik doe dat wel even of zo. En dat die collega hem heeft aangegeven. Maar dadelijk is er helemaal niks aan de hand. En je krijgt dus een heel rare situatie. Ik hoorde gisteren een theorie van iemand die zei dat de situatie in Egypte, de politieke situatie en de omwentelingen daar eigenlijk een direct gevolg zijn van Assange's WikiLeaks. Omdat daarmee duidelijk werd, want heel veel van die berichten hadden ook betrekking op Mubarak en al die leiders daar, dat het brede publiek er op een gegeven moment achter kwam hoe ze belazerd werden. En hoe zelfs de Amerikaanse regering ervan op de hoogte was dat Mubarak en al die mensen zich godsliederlijk aan het verrijken waren. En het verhaal zou dus zijn dat daardoor de opstanden en de Arabische lente, zoals we het maar noemen, in gang is gezet. En dat Assange eigenlijk dus daarmee een stoot heeft gegeven in een globale ontwikkeling. Nou, het zal zeker een aantal procent hebben meegespeeld, maar het komt natuurlijk inderdaad door het internet. De openheid van internet. De openheid van tv's die steeds maar verder gaan toch en ook meer zenders pakken en toch ook meer open, minder censuur pakken. Dat helpt allemaal mee. We hadden het heel even voor de podcast al over sms natuurlijk van KPN. Dat een model, dat klopt natuurlijk voor geen meter. En dat je zoveel moet betalen. En ook daar gaan natuurlijk nu mensen gaan zelf pingen en allerlei andere dingen doen die dan zogenaamd weer moeten worden verboden. Maar ja, uiteindelijk gaat natuurlijk niemand dat trekken. Dus de KPN weet, als ze gewoon alles goed op hun vingers natellen, weten ze dat ze dat gewoon nooit gaan winnen. Want mensen die geloven daar gewoon niet in dit model. Het is gewoon dat weet ik niet. Je moet nooit zeggen dat het groot kapitaal een strijd niet gaat winnen. Hè? Dat is een beetje simpel. Want ze hebben in zekere zin de macht in dit land, hè, zeg maar de politiek, staat niet automatisch aan de kant van de burger. Want er zitten allerlei belangen achter. Die KPN, dat is ook daar zit nog staatsgeld in een beetje. Dat is een nationale trots. Dus men zal de KPN daarin beschermen en winst laten maken. Dat zie je steeds meer. Je ziet dus Europa zeggen van je mag daar geen winst meer maken. En dan vinden ze via de achterdeur toch weer een gaatje. Ja, nee, maar nu gaan we, dit jaar gaan we nu het vrije verkeer beperken. Hè? Dus je niet meer, je hebt een unlimited abonnement. En daar gaan we in knippen. Je mag maar 350 Griek per maand of hoe dan ook. Hè? En dan zegt de overheid, dan hoor je in de Tweede Kamer niemand daarover piepen. Er zijn grote belangen. Ja. En je zou het heel, wat je net zei, de opmerking, het internet leidt tot transparantie. Ja, dat is eigenlijk wat we de laatste 20 jaar gezien hebben. Die transparantie tast het hele economische model aan. De informatie die vliegt alle kanten uit. Dat heeft politieke gevolgen, dat heeft economische gevolgen. En dat heeft ook individuele gevolgen. Want je voelt je niet meer vrij, hè? In mijn villa hier, ik heb daar toch allemaal radar en afweergewing. Ik heb pijl en boog gekocht. En ik zit toch te wachten tot ze me komen halen, niet? Ja, iemand moet toch het gezag nu overnemen van... Nee. Maar aan de andere kant hebben we binnenkort 1000 terabyte door een glasvezel. Twee onderzoekers uit Japan en de Verenigde Staten claimen dat ze beide een doorvoersnelheid van 1000 terabyte per seconde, of terabit zal het wel zijn, maar we gaan natuurlijk altijd even die bits en bytes door elkaar gooien. Dus het zal wel 1000 terabits per seconde zijn, maar dan nog spectaculair. Handig, dan ben je nu al in 20 seconden door je maandelijkse quota heen. Ja. Ja, ik zet hem even aan, ja. Ja, dit is toch... Ja, waar hebben we het binnenkort over? KPN is op dit moment aan het uitrollen bij diverse mensen de 3 Mbit omhoog en 40 Mbit down in Nederland. Op de lijnen die dat aankunnen. Dus ze zijn langzaam... En dat moet dan een tegenstrijd zijn tegen kabelbedrijven die ondertussen al veel sneller kunnen. Ja, en dat is een oude kwestie waar de laatste tijd ook wel weer wat over gepubliceerd is. Ik heb altijd beweerd, die koperen, hè, dat laatste stukje koper wat we hebben, wat die kabelleverancier heeft, dat is een daar kun je ongelooflijk veel, dat is heel veel bandbreedte. En als je op de juiste manier dat codeert, kun je daar zomaar een paar honderd megabyte per seconde overheen jagen. Dat doen we namelijk al om daar digitale televisie en allerlei andere dingen overheen te jagen. Dus om de klant wat meer ruimte te geven voor zijn internetverbinding en die up te creden naar 40 of 80, wat dan ook, is daar voldoende ruimte in. Maar dat is altijd ontkend en daarom heeft de gemeente Amsterdam op een gegeven moment gedacht van nou, we gaan investeren in glasvezel, wat een totale mislukking is geworden. Maar dat is ook waarom mensen als Nelly Smit-Kroes en zo eigenlijk een beetje voor hun beurt praten. Die roepen allemaal maar fiber to the home. We moeten die glasvezel, want dat heeft... Ja, je ziet de 1000 terabit bit per seconde. Of 100. Als ja, het, maar dat gaat de KPN dus doen via een ADSL-verbinding. Dat is de oude telefoonlijn, hè? Mm-hmm. In dit geval gaat het om glasvezel die ze doen. Maar dat is heel duur. Alleen in bepaalde projecten in Amsterdam, waar de gemeente dan in eerste instantie geld in stak en zich eruit heeft teruggetrokken, zie je dat men dat kan doen. De gebruikers zitten daar niet echt op te wachten. Ja, dat blijkt ook daar. Hè. Niemand abonneert zich op die glasvezel. Dus het is meer een verhaal voor de krant. Nou, dat verhaal... is ook een prijsmodel. €700 of €150 per maand is natuurlijk nog steeds gewoon grof geld. Dat is voor de gewone gebruiker dus ondoenlijk. En voor bedrijven, die kunnen waarschijnlijk met een 20 MB ook heel leuk wegkomen. En die krijgen ze gewoon... Als ze een goede provider hebben, als ze UPC of Ziggo hebben, kunnen ze dat ook krijgen. Ja, en zakelijk 10 megabit up, want meestal heb je tegenwoordig, zit je altijd tegen je uploadsnelheid aan te schoppen, 10 megabit up. Bij de kabelbedrijven kost ongeveer €120. Dat is voor zakelijke bedrijven heel goed te doen. Ja, voor particulieren is dat gewoon nog steeds grof geld, €120 per maand. Dus ik denk dat alles wat €60 per maand kost, de kans van slagen heeft. Ja, maar het is een strijd die meer in de media wordt uitgevochten. En waardoor zo'n persbericht dat we net hoorden, dat die Japanners dus met glasvezel... En natuurlijk, ik ben fysicus, luister eens. We begonnen met alleen rood licht. Nou, dan kun je blauw licht maken, maar dan kun je ook geel licht maken en groen licht en ultraviolet. En dan kun je natuurlijk eindeloos mee experimenteren. En net zoals de oude koperen kabel waar we ooit blij waren met... Oh, we gaan 12 kilobits per seconde doen, hè? Kilobits per seconde. Ja, 1200 baud. 1200 baud, ja. Zitten we nu op weet ik wel, 20 MB, megabits per seconde. En als daar voldoende in geïnvesteerd wordt en naar gekeken wordt, kan dat ook nog een factor 5 omhoog of 10. Dat is gewoon een gegeven in de ICT-industrie. Je kunt er steeds meer doorheen pompen. En dus is het allemaal een beetje een PR-verhaal. Maar die kostenmodel, er is natuurlijk, kan je natuurlijk denken dat als je heel Nederland van glas wil voorzien, dat je ook gewoon uit aan de koperdraad kan trekken of zo. En gewoon in één keer een glas er doorheen trekken door dezelfde leiding zonder te gaan graven of zo. Als je het voor 14 miljoen Nederlanders moet uitvoeren, is dat natuurlijk ook een peulenschil. Als dat op hele grote schaal, maar dat is een beetje het verhaal van Nelly Smit-Kroes. Die zegt, nou laten we allemaal maar fiber to the home doen. Laten we dat maar niet moeilijk doen en we gaan dat groot. En dan hebben we een voorsprong op wie. Want je kunt via de satelliet, je kunt via radio, je kunt via WiMAX. Er zijn allerlei alternatieven. Dus de strijd... Maar Bart hangt nu via een telefoon, hè? Omdat het nu zelfs door de lucht niet genoeg brandbreedte was voor Skype. Ja, omdat hij ver weg zit van zijn dingetje, hè? Van zijn zendertje. Of omdat heel Finland aan het solliciteren is, neem ik aan. Omdat Nokia plat gaat, ja, kan dat? Nee, ik weet niet, leeft dat daar? Bart? Nee. Nee? Hebben ze niet in de gaten dat Nokia op zijn knieën zit? Nou... Ik heb al wat berichten in de kranten gezien dat men bezorgd is over het verlies aan banen. Ook ik zag gisteren een bericht dat men vreest voor ruim 2000 banen bij toeleveranciers. Dat gaan doen. Maar het is dus niet zo dat er, zeg maar, de makelaars plots zeggen van hallo, dit betekent 3% minder waarde voor de huizen. Nee. Maar wordt dat uit het nieuws gehouden of is dat feitelijk? Dat weet ik niet. Het is niet in het nieuws. Waarom? Dat weet ik niet. Ik vind wel zo dat Nokia een ongelooflijk groot instituut is. De grootste werkgever, denk ik, hier in Finland. Ja, maar ze gaan... Ze gaat klappen krijgen, maar ja. die gaat niet omvallen. Nee, dit maar gaat, dat is ook iets. Maar ik sprak van de week iemand, die een Zweed... die in Zweden woont. En ergens in de buurt van de Saab-fabrieken. En nou, die Saab-fabrieken hadden allemaal maar een paar duizend werknemers. Was op zich niet zo groot. Maar de toelevering, de hele infrastructuur en de burgemeesters en alles wat er omheen hangt. En die zei, ja, het onroerend goed is enorm in elkaar gezakt. We zitten daar met een crisis. En Zweden heeft eigenlijk een veel ergere crisis te vrezen. Want ook Volvo is naar die Chinezen gegaan. En hij zegt, en het wordt uit de kranten gehouden. Alleen hij wilde dan een huis verkopen. En hij zegt, het lukt niet. Ze hebben gemerkt dat die markt op slot is gegaan. Door het omvallen van wat cruciale industrieën in een land. Nou, dat zou dus in Finland ook kunnen gebeuren. En ik kan me voorstellen dat de kranten daar niet over schrijven. Want ja, zo'n crisis die ga je alleen maar aanjagen natuurlijk. Ja, maar denk je dat nou, het zal mogelijk zo zijn. Maar er zal toch wel ergens genoeg in de media terechtkomen. Om dat sentiment niet helemaal... Heel langzaam sijpelt het door. Is jullie duidelijk dat de maatregel van Bos 3 jaar geleden om huizen boven een miljoen, om daar 2,35%, dat weet niemand? Ja? Die wet Bos. Mm-hmm. Ja, sorry jongens, ik moet even een telefoontje. Oké, okay, wij gaan verder. Facebook Hallo. Gaat Skype kopen. Sorry? Ja, ik ga even nu de geruchten in. Facebook gaat Skype kopen, zie ik. Zowel Google als Facebook zijn op dit moment inderdaad aan het flirten met Skype. Of dat een overname wordt of een joint venture of iets dergelijks is nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, beide zijn bezig. Ik verbaas me een beetje dat Google ook meedoet. Die heeft natuurlijk zijn eigen Google Talk. Ja, want wij hebben ook gekozen voor Google Talk omdat het zo geweldig is. Voor het opnemen van de IT-bende. Mevrouw, ik zou iets kunnen bewegen. Het heeft toch niemand? Hoeveel mensen ken jij nou met Google Talk? Helemaal niemand. Nee, dus Google heeft wel zijn reden om Skype te kopen natuurlijk. Want dat is gewoon geen succes. Google Talk is al heel lang gepusht. Het staat zelfs geloof ik in een van de tooltjes in mijn taskbar. Maar er belt nooit iemand op. Ja, maar hou wel rekening mee dat Google natuurlijk ook heel erg druk bezig is met Android. En heel veel bedrijven, telecombedrijven, zijn heel hard bezig om juist dat soort voice over IP applicaties te gaan weren van een netwerk. Ja. Dus dan gaan ze heel erg inzetten op voice over IP. En dan mag dat weer niet gebruikt worden op alle mobiele devices. Ja, is het reëel om te zeggen dat wie het dan ook wordt, Facebook of Google, die Skype overneemt, dat ze dan een van die partijen niet voor elkaar krijgt om hier op een KPN-netwerk of een Ziggo-netwerk of een UPC-netwerk om dan niet die blokkade op te heffen? Desnoods voor geld of zo. Ik verwacht dat die blokkade er niet komt. En dat er misschien inderdaad geld mee gemoeid gaat zijn. Dat het insteek is om daar inderdaad vanuit de telecom mensen geld te gaan halen. Aan de andere kant is Google natuurlijk op de achtergrond bezig om nog steeds mobiele bandbreedte, dark fibers, weet ik veel wat. Er wordt op allerlei fronten ingezet om misschien mogelijk zelfs daar gewoon via een omweg iets te creëren. Wat wij zelf al zeiden, er is natuurlijk al in een soort megafon-netwerk van allemaal kastjes, Google-kastjes, dan niet van Fon, maar van Google, is er best wel te doen in Nederland. Maar ik weet niet waar het heen gaat, maar ik denk niet dat Skype geband wordt van de bandbreedte van mobiele telefoons en van... Misschien wordt er geld voor gevraagd aan de eindgebruiker. Van ja, jij wil zo nodig de applicatie Skype gebruiken. Maar dan moet je wel €5 per maand betalen. Mogelijk. Maar ik weet ook niet hoe lang dat vol stand houdt. Dat zijn net van die dingen. Zoals vroeger dat je per kon inbellen per minuut of zo. Internet per minuut op je ADSL-verbinding. Dat wordt uitgevoerd en uitgetest. En er blijkt niemand te willen en onhandig te zijn. En meer aan helpdesk-functie te kosten dan het oplevert. En dan wordt het gewoon afgeschaft. Dan kom je toch weer bij volledige bandbreedte uit. Dus volgens mij is het allemaal nu eventjes. En dan over een poosje wordt het vanzelf uitgefilterd. Dat zou zomaar kunnen. Oké. Wat hebben we nu voor nieuws? Nou ja, Amazon komt in de nu al opeens op een, via een grote achterdeur, lijkt het, in de tweede helft van 2011 met een eigen tablet. Ze hebben natuurlijk pas geleden de Android-applicatie store gestart. Dus op Android-telefoons heb je nu de standaard market. Maar je kan ook de Amazon applicatiewinkel ding toepassen. Dus je hebt nu eigenlijk twee manieren om aan je software te komen op dit moment. Dus ook voor niet Amazon tablets, maar gewoon voor alle Android telefoons kan je deze shop al gebruiken. Deze market van Amazon. Mm-hmm. Dus ja, er is een bestelling geplaatst bij Quanta van 700.000 tot 800.000 tablets per maand. Er is niet bekend of dat dan Android wordt, maar gezien dat Amazon zo geïnvesteerd heeft in een Android applicatiestore, is het te verwachten dat het een Android tablet gaat worden. Gaan ze de Kindle afschaffen en gaan ze iedereen hierheen pushen? Want Kindle is toch een redelijk succes. Ik heb begrepen dat de tablet ook is voorzien van een e-ink scherm. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk inderdaad dat dit gewoon de natuurlijke evolutie is van de Kindle. Volgende generatie Kindle. Hij gaat ook pas in 2013 volgens mij gaan die dingen verschijnen. Dus ik denk dat het gewoon de Kindle 3 is. Of waar zitten wij tegenwoordig met de Kindle? Waarom denk je dat het in 2013 pas gaat verschijnen? Stond in het nieuwsartikel wat ik gelezen heb. Oh, oké. Okay. Ik begreep dat het al in de tweede helft van 2011 beschikbaar is. Dat die bestelling nu al komt en dat ze ook gewoon meteen gaan leveren. Ze gaan gewoon geen 2 jaar over het bouwen van die tablets doen. Dit bedrijf... Ik moet nog even kijken dan. En dat ga ik onmiddellijk doen. Ik ga mijn internetverbinding het weer doen. Je zit nu uit je hoofd te quoten. Nou. Ja, dat kan niet helemaal onjournalistiek. Ja. Ja. Maar ik vind wel duidelijk dat Amazon een van de partijen is die dit kan doen. Ze hebben met die Kindle een succes gehad. Ze hebben hun eigen markt. Ze verkopen natuurlijk niet alleen boeken, maar cd's en alles wat je maar hebben wilt. En zij hebben een positie om hardware te verkopen. Terwijl bijvoorbeeld Google of Microsoft, die dat ook probeerde. Google heeft ook geprobeerd zijn eigen telefoontje, of heeft dat nog in de markt. Dat niet werkt. Dat je daarmee zeg maar je eigen afnemers van Android software of andere dingen in de wielen rijdt. En Amazon is een beetje een vrije partij daarin die dat kan doen. Ik vind dat ja, ik denk ook grijpelijk. En ze hebben echt, ze hebben niet willen zeggen hoeveel duizenden en tienduizenden miljoenen, hoeveel miljoenen Kindles ze verkocht hebben. Dat houden ze geheim. Maar dat schijnt er echt zeer aanzienlijk veel te zijn. Ja, en ik begrijp ook van de Kindle gebruikers dat ze niet... Kijk, je hebt die Sony e-readers gehad en weet ik veel wat. Al die gebruikers die zijn huilend op een steen gaan zitten dat ze zo'n crap apparaat hebben. Maar ik begrijp van de Kindle gebruikers eigenlijk dat ze allemaal wel tevreden zijn met dat ze voor wat ze hebben gekregen, dat ze dat ook verwachten en dat ze dus tevreden zijn met het... Ja, met het ding. Dus dat is ook positief voor Amazon natuurlijk bij een stap naar een volgend tablet. Ja, ik denk dat inderdaad die Kindle in de markt is gezet als niet meer dan een e-book reader. Ja. En zo'n tablet is veel meer. En dat valt dan een beetje tegen uiteindelijk, denk ik. Ik heb zelf nog geen tablet ervaring. Maar ik kan me zo voorstellen dat de verwachtingen heel erg hoog gespannen zijn. En dat dan uiteindelijk een beetje tegenvalt. Ja, ik vermoed, maar we gaan er vanuit dat de Androids die allemaal gaan komen. Er zijn echt ook heel veel bedrijven die nu ook doorhebben dat de tablets aankomen, is mijn idee. En toch echt ook begrijpen dat ze op de Android tablet zouden kunnen wachten. Dus ik heb dus al een aantal bedrijven gesproken die dat ook echt doen, zou ik maar zeggen. Die dus echt bewust zeggen van nou, we wachten wel tot de Android tablets op de markt komen. Want we hebben, ja, op een of andere manier hebben we daar meer vertrouwen in uiteindelijk voor onze organisatie dan in de iPad. Nou, ik ben overigens ook niet zo'n early adapter. En als je nu kijkt naar de iPhone 4, dat is eigenlijk pas een echte goede telefoon. De iPad 2 is een aanzienlijke verbetering en dat begint erop te lijken. Ik denk dat de iPad 3 het pas echt is. En dan ja, is het dan, praten zo. Het nadeel daarvan dan zal zijn dat de eerste, wij praten nu eigenlijk over de eerste tablet van het Android operating system wat eraan gaat komen. Want de huidige tablets met de huidige Android versie voor die eigenlijk voor telefoons bedoeld is, is natuurlijk een soort ja, een 0.1 versie. De echte 1.0 versie van de Android tablets, die komt dus dit jaar allemaal, de Honeycomb versies komen nu allemaal eraan. Maar dan heb je dus nadat dat we eigenlijk de 1.0 versie hebben. Dus gaan mensen toch teleurgesteld zijn in bepaalde functies. En Apple had op dit front dus drie stappen voor, zeg jij. Ik denk dat Android heel goed maar zijn directe concurrenten heeft gekeken. En dat de eerste versie die uitkomt zeker niet 1.0 is, maar 1.01. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat fabrikanten ook leren van hun apparaten wat ze uitzetten in de markt. Als jij iets, als jij bleeding edge technology koopt, dan ja, heb je gewoon te maken met onvolkomenheden waar ze niet goed over nagedacht hebben. Omdat ze eigenlijk geen tijd genoeg hebben gehad, omdat ze worden gedwongen door hun investeringsmaatschappijen zo snel mogelijk een apparaat uit te brengen, want die mensen willen ook hun geld terug. En dat zie je ook steeds vaker, dat apparaten en programma's te snel uitkomen, niet goed genoeg getest zijn, heel veel bugs hebben. En je kunt beter maar altijd even wachten tot de eerste patches zijn verschenen of de volgende generatie hardware uit is. Ja, goed, dat zeg ik dus. Bedrijven hebben dat ook door en wachten dus gewoon rustig af. Ja, zeker doen. Ja. Kinect hacks zag ik opeens in het nieuws komen. Er is een SDK uitgebracht voor even voor de programmeurs onder ons. Je kan dus blijkbaar nu een SDK downloaden voor Kinect, wat ik me nog niet van bewust was. Maar ik kan dus nu overal op de Kinect gaan toepassen, dus ook op mijn PC. Dat is leuk. Dus, er komen ook andere apparaten natuurlijk in die range komen naar voren. Asus probeert developers ook zo gek te krijgen om een of andere Kinect-achtig ding te gaan toepassen. Is het niet een al ondertussen ingehaald concept? Of is het iets wat nu op de PC, wie het eerst een helemaal goed geïntegreerd op de PC heeft met een shooter game? Ook die geruchten waren gingen er rond en dan ronde dat Microsoft op dit moment bezig is met een shooter game. Mogelijk dus voor de Kinect, maar mogelijk dan hoop ik ook voor PC's. En dan is daar op de PC's en Kinect-achtige dingen is nog heel wat te halen. Of is dat juist een al een gepasseerd? Ik denk wel dat inderdaad besturing via gebaren dat een hoop mogelijkheden heeft. Dat heeft met name de Wii, het succes van de Wii heeft dat bewezen. Mm-hmm. En vandaar dat nu inderdaad Microsoft met Kinect komt en ook Sony. Maar is het niet gepasseerd? Bij de Wii staat bij sommige mensen al in een schoenendoos op zolder. Oké, ik weet dat niet of dat het geval is. Ik zie dat in de praktijk. Ik moet zeggen dat ik behoorlijk wat druk krijg thuis om zo'n ding aan te schaffen. Nou, dan misschien moet je wel iemand op zolder gaan kijken. Dus, maar dat zijn altijd golven natuurlijk. Maar ik vraag me af of dit niet het al voorbij gepasseerd station is. Maar er wordt nu in ieder geval veel aandacht aan gegeven dat je moet gaan. Voor de developers is het in ieder geval, lijkt wel gepusht. Om dit soort technieken te gaan uitvoeren nu ook op PC's en maar wat moois mee te gaan maken. Ja, de gamejongens zijn er natuurlijk mee bezig, maar die zijn ook bezig met die brainwave oppik technologieën. Mm-hmm. Dat is 8 jaar geleden al eens een keer geprobeerd. Het is door de militairen overgenomen om de jets te bestuderen. Maar de laatste tijd is er een opgang om vrij simpele brainwave, dus een bandje om je hoofd, waarmee je dingen kunt besturen. En ik weet, uit vrij dichte bond, dat men daar serieus naar kijkt. Mm-hmm. Want een andere besturingsmethode dan met je hand en met tikken en zo heeft ergonomisch, maar ook, ja, het moet nieuw, het is anders. Het is ook heel, heel spectaculair om met een bewegend ding of met een ding in je handen je spel te kunnen doen. Want je kreeg, het schieten hebben wij niet allemaal met een stukje hout als jong kind een pistooltje gemaakt. Huh? Ja. Of gedaan alsof we daarmee konden schieten. Natuurlijk, in onze PVC-buisje met pijltjes. Ja, met pijltjes. En daar een mooie, een soort echt geweer van maken. Nou, dat ga je dus krijgen. Dus dat die Kinect-technologie wordt gebruikt. De Kinect zelf, voor mij met een appendage eraan, dat je er een Kalashnikov-achtig uiterlijk aan geeft. En dat je daarmee dus iets kunt doen. Op afstand, echt nou, op het scherm schieten en nou... Ja, maar het schijnt dus, Microsoft is dus op de achtergrond naar geruchten verluid, zijn ze dus inderdaad met een shooter game bezig. Want die hebben natuurlijk altijd goede impact gehad op dit soort... Dit soort handel vindt het allemaal heel prachtig. Osama Bin Laden, ik bedoel, de film wordt waarschijnlijk al gemaakt, niet? Hè? Het computerspel, hoe die villa wordt... totdat iemand zegt, want die man is helemaal niet dood, maar goed. Ja. Ik kan me zo'n spel wel voorstellen. Eerst de plastische chirurgie voor de speler. Van hoe wil je eruit zien? En dan je verstoppen in een villa. Het is een avonturenverhaal wat ze weer aan niet kennen natuurlijk. Geheime nieuwe wapens. Zoals er schijnt een helikopter gebruikt te zijn. Die helemaal weer anders was dan andere helikopters. Ja, je bedoelt, je wil het verhaal nog stoerder maken. Dat ze hebben gewacht tot Microsoft zijn game al af had. Misschien is dat zo dat ze gewoon dat goed gecoördineerd hebben. Oké, jongens, ik moet weg. Tot volgende week, ja? Ja, oké. Okay, hey. Dag. Bart, wij blijven met z'n tweeën over. Hebben we nog nieuws? Jij ziet niks. jij hebt geen ding voor je neus. Wat mij nog opviel, wat ik interessant vond... Misschien kunnen we dat nog even aanstippen. Er worden dus nu van die... DMCA, of hoe gaan we het noemen? DMCA claims worden er gestuurd vanaf een fake e-mailadres van je moet nu je Facebook, populaire Facebook pagina down brengen of je moet nu en het wordt dan ook vervolgens gedaan, zal ik maar zeggen. Dus je kan nu populaire Facebook pagina's en populaire sites down brengen door ze zo'n DMCA claim te mailen. Digital Millennium Copyright Act claim. En dat wordt ook gedaan. In de praktijk gaat er van alles down op dit moment. Omdat mensen die zijn dat gaan faken. En die zijn dat allemaal gaan mailen aan verschillende mensen. Dus, en die hebben dat serieus opgepakt. En hebben ook hun hele site down gebracht. Dus ja. Nou, dat schiet niet op. Nee, dus ja. Is een interessante ontwikkeling. Je moet dus op een of andere manier, als je zo'n claim krijgt voor jouw site, moet je dus eerst eens gaan afvragen met een bepaalde feedback loop of dat wel een echte DMCA melding is. En blijkbaar wordt dat niet eens gedaan en wordt gewoon uit voorzorg maar de site down gebracht. En het gaat dan om record labels en dokters sites met op Facebook. Het is natuurlijk als jij een recordlabel bent of een dokter en je krijgt zo'n Digital Millennium Copyright Act melding. Dat je dan denkt, dat is het mij allemaal niet waard Facebook. Ik gooi het wel uit en ik laat het wel gewoon bij mijn gewone website. Dus dat is op dit moment aan de hand. Major League Baseball heeft inderdaad zijn Facebook site down gegooid aan de hand van een fake DMCA melding. Mogelijk komen ze binnenkort weer terug nadat ze erachter komen dat het fake was, maar goed. Ik vond het interessant dat het gewoon eigenlijk gewoon ouderwets mailtje sturen dit allemaal kan triggeren. Je moet het blijkbaar als ontwikkelaar en maker van een website moet je hier wel op letten dat het aan de hand kan zijn. Goed. Ja, er is een hoop mis deze week. Ik zag dat de Rabobank heel veel storing had door een distributed denial of service attack, zoals het dan heet. En daar hebben ze echt dagenlang over gedaan om dat weer overeind te krijgen. Ja. Dat weten we ook niet helemaal precies wat daar is gebeurd. Er werd over hackers ook gesproken en zo. Het is natuurlijk een Rabobank wat wij al zeiden met die chips. Zijn ze ook begeven zich op heel glad ijs met die Near Field Communication Chips. Mm-hmm. We hadden al geconcludeerd dat ze daarom maar €150 op zo'n ding konden zetten. Omdat als de mensen die straks allemaal gaan klonen, die chips, dat het dan de hele tijd geld van iedereen's wallet, of hoe we het allemaal gaan noemen, verdwijnt. En dat moeten ze natuurlijk allemaal compenseren. Dus we zijn bij de Rabobank heel vooruitstrevend bezig, maar ze nemen wel grove risico's. En de vraag is of de eindgebruikers dat eigenlijk wel zo leuk vinden, of dat ze dan binnenkort toch maar liever bij een iets degelijkere bank of zo gaan zitten. Ja, ik zeg niet dat met deze uitspraak wil ik niet beweren dat de Rabobank niet degelijk is, maar ze zijn zo vooruitstrevend bezig dat het risico dat je dat ze een fout maken en dat je daar als klant last van gaat hebben aanwezig is. Ja, we weten natuurlijk niet wie hier achter deze aanval zit. Maar het toont wel weer aan hoe kwetsbaar het hele systeem is. Aan de ene kant, wat jij al eerder zei, dat je mensen valse berichten kunnen sturen waardoor websites worden neergehaald. Routers die veel verkeer niet aankunnen. Dus als je met z'n allen pakketjes stuurt, dat zo'n website aan down gaat. Dus het hele systeem is erg kwetsbaar. Mm-hmm. En aan de andere kant wordt het ook weer steeds verder ontwikkeld. Wat je net al zegt, dat near field communication komt eraan. En we worden steeds meer afhankelijk van techniek. Maar aan de andere kant is het ook heel erg kwetsbaar. En dat is gevaarlijk. Ja, nu is het natuurlijk dan, we geven aan de ene kant aan van de Rabobank is vooruitstrevend bezig. Dat is gevaarlijk. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen van als de ING niet ontwikkelt, dan hebben ze natuurlijk ook hun software niet up-to-date. Begrijpen ze niet hoe hackers werken? Zijn ze mogelijk niet bestand tegen de moderne tijd? Dat kan dan ook weer niet de bedoeling zijn. Dus de banken moeten ook een evenwicht zoeken in hoe snel ze ontwikkelen en wat ze ontwikkelen en hoe veilig ze dat gaan doen. En als ze niks doen, dan gaan ze het ook afleggen. Ja. Dus goed, laten we het waardeoordeel of de Rabobank niet te hard loopt of anderen niet te langzaam maar even niet gaan uitspreken. En dit gewoon voor de volgende podcast bewaren. Ik zag dan wel nog heel kort even, en dan, wat dan weer wel wat beter nieuws is. Nieuws. Ja, dit was nieuws. Mm-hmm. En goed nieuws voor de privacy. Er zijn heel veel organisaties bezig om downloaders aan te pakken. En wat dan heel vaak het geval is, is dat bepaalde maatschappijen internetproviders aanschrijven. En zeggen van, oké, we hebben gezien dat deze en deze en deze IP-adressen flink aan het downloaden zijn. Wij willen graag van u weten de namen en adressen van deze personen die voor het gerecht kunnen slepen. Ja. Amerika is daar nu een rechtszaak geweest, waarin een rechter heeft gezegd dat een IP-adres niet gelijk is aan de persoonlijke naam, adres en woonplaatsgegevens van een klant. Oh, geweldig. Ja. Omdat, zo redeneerde de rechter, je nooit met zekerheid kunt zeggen of het niet iemand is die via een open wifi-verbinding bezig is. Of dat het om een huishouden gaat en dat je dus niet precies weet wie er met dat huishouden mee bezig is. Mm-hmm. Oftewel, een IP-adres kan niet worden gekoppeld aan een specifiek persoon. Oké, maar dat is nu een uitspraak. Maar daar kan iedereen nu op terugvallen. En dit open is in ieder geval. Dit is een precedent en dat kan dan worden gebruikt. Ja, mm-hmm. Absoluut. Ja. Het opent in ieder geval mogelijkheden voor het FON-netwerk. Ja. Want ook daar heb je natuurlijk de issue dat als je. Dat is inderdaad altijd een risico. Als je dat openstelt, weet je niet wat er gaat gebeuren. Je stelt een stukje van jouw bandbreedte beschikbaar. Ja. En wat daarover gebeurt. We hadden het verleden week ook even over die Walla. Mm-hmm. Dat Dropbox-achtige systeem. Waarbij jij meer opslag kunt krijgen als jij een stukje van je eigen hard drive beschikbaar stelt. Om te mogen gebruiken voor andere gebruikers. Mm-hmm. Het is allemaal versleuteld en je hebt geen idee wat er op je pc staat. Maar ja, het zou dus in theorie zou het om de kinderporno kunnen gaan of andere dingen die niet door de wet kunnen. Hoe zeg je dat? Ja, dat is dus een risico. Ja. Nee. Aan de andere kant, je hebt geen idee waar dat is, want het is compleet versleuteld. Dus het is, ja, je weet het niet. Maar hoe vrolijk moet je daar nou van worden? Ja, nou ja, ik vind het wel gunstig dat je in ieder geval niet jouw IP-nummer gelijk je, dat jij verantwoordelijk bent over zoiets techniek als een IP-nummer. Of dat er hier zitten natuurlijk meerdere mensen op één IP-nummer, zakelijke netwerken. Er zitten soms wel 40 mensen op of 100 mensen of weet ik veel. Er zitten gewoon berg mensen op één IP-nummer. Dus het is ook eigenlijk gewoon een logisch geheel dat niet. Tot nu toe was het inderdaad. Werd het beweerd van ja, dat je dan verantwoordelijk bent. Maar de verantwoording is nu dus eigenlijk weg. Dus zelfs als je een bedrijf bent met een IP-nummer, kan je nog zeggen van zeer aannemelijk te maken is dat er gewoon iemand via een klant in de kantine via wifi, via het aangeboden open wifi van het bedrijf, heeft geïnternet en alle verkeerde zaken die dan mogelijk niet mogen heeft gedaan. Maar dus dat het bedrijf zelfs dus op dat punt niet aansprakelijk is voor wat er via dat IP-nummer naar buiten is gekomen. Mm-hmm. Positieve ontwikkeling. Inderdaad. Voor het eerst. Laten we hier bij de podcast afsluiten. Eindelijk ook eens wat goed nieuws. Goed. Allemaal tot volgende week. De feedback kan gegeven worden op broerse@martinik.com, op www.itbende.nl. En we horen het allemaal graag. Tot ziens. Tot over 2 weken. Jo, doei.